to utilize my wealth, to spend my energies for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is an honor afforded to me by Allah subhanahu wa ta'ala. Isliye ki mere dosto, ye hamare upar zimmedari hai ki Allah ta'ala ne is ummat ko banaya, aakhir nabi ki ummat, nabi aalami hai, is ummat bhi aalami hai. Allah subhanahu wa ta'ala has placed us in the ummat of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam is a universal Nabi, and this ummat is also a universal ummat. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے بنایا, پورے عالم کے لیے, کافتا للناس بشیرا ونذیرا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی, اللہ تعالیٰ نے پورے انسانیت کے فکر کے لیے, پورے دنیا کے امت کے فکر کے لیے اللہ نے بنایا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was sent for all the people of the world, کافتا للناس بشیرا ونذیرا. In the same way, the ummat has been sent for the entire ummat, for every single individual of this ummat. اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے 100%, اور پورے امت کے اندر زندگی میں کس طرح 100% دین آ جائے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے آنے کا درجہ بند کر دیا ہے. اللہ اعلان فرما دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. So it is our responsibility to bring deen in our lives and to make an effort so that deen comes into the lives of every single person. No Nabi is going to come after Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam is the final Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala has declared, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. That Nabi sallallahu alayhi wa sallam is the seal of all the prophets. Now no other Nabi is going to come, so Allah has placed his responsibility upon our shoulders. اور خود اللہ کا رسول نے فرمایا, انا سید ولد آدم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم also declared that I am the leader of all the انبیاء and I am the seal of all the prophets, no other nabi is to come after me. تو میرے دوستو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. So we have this responsibility. آج ہم اپنے گھر کو اپنا ذمہ داری سمجھا, بیوی بچے کو پالنے کی ذمہ داری سمجھا, دکان کی ذمہ داری, نوکری کی ذمہ داری, تجارت کی ذمہ داری, یہ سب ذمہ داری ہم نے سمجھا, مگر اصل ذمہ داری ہم نہیں سمجھے. We have understood everything to be and regarded everything to be our responsibilities, to see to our homes and to look after our jobs, to see to our businesses and all the various things we regarded to be responsibility, but the real responsibility of ours we have neglected it. میرے دوستو, حضرت صاحب اجمعین رضی اللہ عنہم نے اپنے ذمہ داری کو سمجھے, اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ, ان کو سمجھ میں آ گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم very well fully understood their responsibility. That is why when نبی صلی اللہ علیہ وسلم announced that now all those who are present should take this message to those who are absent, they understood it fully well. اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑا, مدینہ کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا. To carry out this responsibility, they gave up, they left مکہ, they left مدینہ, they left their homes. اور انہوں نے پوری دنیا میں محنت کیا. And they made effort all over the world. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ نے دین کو پھیلایا. And through their efforts Allah spread deen, established deen all over the world. کہ اگر آج دنیا میں مکے میں اور مدینے میں دیکھا جائے کہ وہاں یہ جنت البقیع میں اور جنت المعلہ میں 10 سے 12 ہزار سے زیادہ صحابہ کا قبر نہیں ملتا, یہ پوری دنیا میں صحابہ کا قبر ہے. If you look in جنت البقیع and جنت المعلہ, you'll find the graves of 10 to 12,000 صحابہ رضی اللہ عنہم. The balance of all the صحابہ رضی اللہ عنہم, their graves are found all over the world, in different parts of the world. حالانکہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حجت الوداع میں 125,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے. Whereas in the حجت الوداع we find that there were over about 125,000 صحابہ رضی اللہ عنہم present with نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وہ کہاں چلے گئے؟ So where did they all go to? میرے دوستو, وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ مِنْكُمُ الْغَائِبِ, یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہ اپنے بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر بر مکہ مدینہ, جس مکے میں 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ثواب ملتا ہے, وہ ان کو بھی انہوں نے چھوڑا. They left مکہ مدینہ, they understood this responsibility

So we are responsible, and on the day of Qiyamah, we will be questioned with regards to this responsibility. The Sahaba radiallahu anhum fulfilled their responsibility. Hazrat Tufail ibn Amr Dawsi radiallahu ta'ala anhu jab aaye Makkah mein, to wo aane ke baad wo qaum ke sardar aur logon ne kaha ke bhai tum aao apne kaan mein rui dalo ke agar tum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki baat ko sun liya phir tum jo hai wo gumrah ho jaoge. Tufail ibn Amr Dawsi radiallahu anhu, when he came to Makkah, so he was warned by his people not to listen to what Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam has to say, and they suggested to him to block his ears by placing cotton wool in his ears, because for fearing that if he heard the words of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he would be led astray. To fir unhone Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam ke paas gaye. Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam Makkah mein namaz pad rahe the, to fir wo unhone apne kaan se rui ko dal diya aur kaha ke tu ek aakil aur faham aadmi hai, samajhdar aadmi hai, tu kyon kaan mein rui dalta hai. Phir unhone Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam ke paas baith gaye. Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam namaz pad rahe the. Jab namaz se faragh hue to Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne unko daawat diya aur Allah ki kalam ki ayat tilawat kiya, to unhone kaha kitna acha shandar cheez hai, kitna achhi baat hai. So because of what the people told him, he blocked his ears, fearing that he would be misled. But when he came near the Kaaba, he found Nabi sallallahu alaihi wasallam performing salah. Then he thought to himself that I am a mature, sane adult, a man of sound understanding. I don't have to listen to these people. And when Nabi sallallahu alaihi wasallam, so he removed the cotton wool from his ears. When Nabi sallallahu alaihi wasallam completed his salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam spoke to him, recited to him some ayat of the Quran. He was impressed by what he heard from Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then he said, how beautiful and impressive are these words, and he accepted what Nabi sallallahu alaihi wasallam had to say. Fir unhone kalima pad liya, musalman ho gaya. He recited the kalima, he embraced Islam. Ke Allah ke rasul ne farmaya ke jao apne ilake mein jaake mehnat karo. Nabi sallallahu alaihi wasallam then sent him back to his people to work amongst his people. Fir wo apne ilake mein gaya, mehnat kiya, magar koi aadmi musalman nahi hua. He went back to his village, to his town. He made effort amongst his people, but no one accepted his message. Fir wapas aaya, aake karguzari sunaya, ya Rasulullah, maine un par itna mehnat kiya, samjhaya, magar wo baat nahi sune. Ya Rasulullah, aap mujhe aisa koi nishana ata farma dijiye ki hum usko dikha ke logon ko hidayat ki taraf, din ki taraf bula ke layenge. So he returned to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he gave a report back of what happened, what transpired, and he said, oh Nabi of Allah, I worked so much, I made so much of effort, but no one accepted the message. And then he said, oh Rasulullah, why don't you give me a sign whereby on seeing this, all my people will accept this message. To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne dua farmaya, to Allah taala ne unke peshani ke upar ek light laga diya. Nabi sallallahu alaihi wasallam made dua, as a result of which a light appeared on his forehead. Aur ye hidayat diya ke Tufail, jao apne qaum ke paas, unke sath narmi ikhtiyar karo. And Nabi sallallahu alaihi wasallam then giving him hidayat and instructed him that go back to your people and work amongst them with gentleness and softness. Jab wo apne qaum ke paas jab wo raste mein gaya, to wo ab khud socha ke agar mere peshani mein ye nishani hai to log dekhenge to kahenge ye to mask ho gaya hai. To isliye unhone dua kiya ke Allah ke meri is bulb ko, is batti ko jo hai mere jo hai ye jo latti hai uske sir mein dal do. So as he was returning, the thought occurred to him that perhaps my people will regard this to be the evil consequence of the deen that I have accepted, that this light is on my forehead. So he made dua to Allah that, oh Allah, transfer this light from my forehead to the stick which he was carrying. Dono dua kiya to wo tars jo hai uske latti ke sir mein aa gaya. So as he made dua, Allah transferred this light from his forehead to the stick that he was carrying. Aap ilaka mein pahunche aur logon ko khub daawat diya, magar do char aadmi musalman hue,

So Mawlana Zakariya Rahmatullah Ali, Shaykhul Hadith Mawlana Zakariya Rahmatullah Ali, the suggestion was placed before him. So he responded by saying that, look, the Sahaba radiallahu anhum definitely used to carry flags with them, but they would go to the people who had no Iman and no Islam, and we are going to meet the Muslims, and this is one thing. The other possibility is that it is possible that this will be regarded as a symbol of a particular group or a particular party, and we don't want to create factions and parties in the Ummat. फिर हजरत ने जो है इसका फैसला किया नहीं लेवा नहीं दिया जाएगा ये जो है हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के उलमा से मशवरा करने को इतना वो ज्यादा जो है अहमियत देते थे कि इसलिए हजरत ने इकराम को मुस्लिमीन के बजाय वहां लिखा था इकरामुल उलमा सो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह प्लेस सच इंपॉर्टेंस ऑन कंसल्टिंग विद द उलमा इन एवरीथिंग that he himself practiced upon this year. And that is why also he emphasized on ikramul ulama, on honoring the ulama. Jab Deoband mein gaye, to Deoband ke hazrat ne farmaya, dekho ye to khas ho jata hai ikramul ulama, tum isko ikramul ulama ke badle mein ikramul muslimin lekh lo. So one of the points which Hazrat Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi was ikramul ulama, to have ikram for the ulama. So when he came to Deoband, the ulama of Deoband suggested that rather, instead of having it as ikramul ulama, you should have it as ikramul nas. Ikramul having Muslim. Ikram and honoring all the people in general. So, इसलिए मेरे दोस्तों, उलामा के पास अल्लाह ताला ने इल्म का नूर उनका ता फरमाया. उनके पास इल्म का नूर है, वो आँख वाले हैं. और इसके अलावा जितने लोग हैं, उनके पास आँख नहीं है, वो अंधे हैं. The ulama, Allah has blessed them with the nur of ilm. They are people who have been blessed with insight. In farsightedness, whereas others haven't been given this blessing. अगर एक लाइन में 100 आदमी खड़े हैं अंधे और एक आंख वाले हैं तो एक 100 आदमी को एक आंख वाले सीधा रास्ता दिखा के ले जा सकते हैं अगर एक आंख वाले भी ना हो सब अंधे हैं हजारों हजारों सब गड़े में पड़ जाएंगे 100 people standing and 100 are blind and there is one person who is able to see who's seeing this one person has the capacity to lead these 100 people onto a path which onto a path of safety. Whereas if there are 1,000 people and all of them are blind, then all of them are in danger of falling into a hole or being falling and getting injured. इसलिए मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लम ने क्या फरमाया? तुम बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो और उलमा की ताजिम करो. जिसके अंदर ये सिफत नहीं है वो मेरे उम्मत ही नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, have mercy on the young, respect the elders, honor the ulama, and whoever doesn't have possess these qualities is not from among us. और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि जिसने उलमा के साथ अदावती रखा है, दुश्मनी रखा है, कि देखो उनके कब्र में जाके देखो, उनके कब्र चेहरे को किबले से घुमा दिया गया. अगर तुम्हारा यकीन ना हो तो कब्र खोद के देखो. Hazrat Mawlana Gangohi rahmatullah ali mentioned that the person who becomes an enemy to the ulama, then such people, it has been no, you will find that their faces have been turned away from the qibla. And if you don't believe when they place into the qabr, if you don't believe, open the qabrs and you will find it so. Hazrat Ilyas rahmatullah ali ka dil ka tamanna tha ki hamare har jamaat mein ek alim ho, ek qari ho. Mawlana Ilyas rahmatullah ali expressed this desire that in every jamaat there should be an alim and a qari who can recite the Quran. इसलिए मेरे दोस्तों, आज जो है हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी, हम इस जिम्मेदारी अदा करने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह. सो रिस्पेक्टेड ब्रदर्स, वी हैव दिस रिस्पांसिबिलिटीज, एवरीवन रेडी टू फुलफिल दिस रिस्पांसिबिलिटी? भाई कोई ना उठे, बराए मेहरबानी आप हजरत बोले इंशाल्लाह. उसके बाद हम ये दुआ आपको बता देंगे कि मुस्तजाब दावत होने का क्या तरीका है, कि आप मुस्तजाब दावत बन जाएंगे. जो भी दुआ करेंगे अल्लाह से, जो भी मांगेंगे अल्लाह वो आपको दे देंगे. क्या होना चाहते हैं हर सब भाई? हम सब होना चाहते हैं मुस्तजाब दावत होना चाहते हैं. No one should get up now until the tashkil is over. At the end, then I will show you the dua, whereby when you make the dua, inshallah, what you will, if you do it, then you will become mustajab dua. Your duas will be accepted. So everyone wants to become mustajab dua. आप बोले इंशाल्लाह कि हम अपने जिम्मेदारी को अदा करने के लिए, जिनका चार महीना हो गया, आपके लिए साउथ अफ्रीका वाले के लिए चार महीने की जरूरत नहीं है, बाहर मुल्क के लिए जरूरत है. जबकि चार महीना हो गया, वो कौन अल्लाह के बंदे ऐसा है कि आप खड़े होकर बताओ